कैसे होता है, ऐसे तादात्म्य का व्यावर्तन करते हैं। तादात्म्य का व्यावर्तन किया मतलब भेद तो कार्य कारण भेद भी होता है, कार्य कारण कार्य कारण के साथ। यहाँ तो कह दिया ना आत्मत्व, इसको तादात्म्य होना। अरे भाई आत्मरूप से आत्मा का कार्य कारण भाव नहीं है ना, आत्मा का जो है कार्य कोई नारायण तो है, उसका व्यावर्तन हो गया। कार्य कारण भाव यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं ना। अरे घट जैसे मृतिका के साथ हो तो मृतिका से अनन्य हो जाएगा, पर यहाँ तो कह दिया कि परम देव नारायण आत्मत्व आत्मरूप करके भेद कर रहा आत्मरूप करके जब भेद कर रहा है तो कार्य कारण भाव रूप तादात में नहीं हुआ है। कितना कार्य तादात में तो है, कार्य कारण भाव रूप तादेश में यहाँ तो अभेद है मुख्य। तो टीकाकार कहते हैं ठीक है, अहमेव पार्थिव सर्वात्मा। इसका स्वरूप क्या हो गया, मैं ही वासुदेव सर्वात्मा हूँ, न मत्यो अन्य की गति मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इसी ज्ञान का ऐसे जान करके तमेव प्रत्यय उसी प्रत्येगात्मा जो है उसको सदा जायत का ही ज्ञान। प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रत्येगात्मान प्रत्येगात्मा को सदा जायत, यानी जो इस प्रकार का जान लिया ना तो अब एक आत्मा के लिए तो नहीं रहा कुछ। क्या क्या हुआ, प्रत्यंचम प्रत्यक प्रत्यंचो प्रत्यंच प्रत्यं प्रत्यक प्रत्यंचो प्रत्यक्षम प्रत्यं प्रत्येगात्मान सदा ध्यान सदा ध्यान करता हुआ कति चिंतयंत प्राकृत प्राकृतान व्यावर्त्य मुख्य मुख्य अनधिकारिण निर्दिश। अब प्राकृत जो अधिकारी उसका व्यावर्तन करके मुख्यान अधिकारिण निर्दिश ऐसा निकल मुख्यान अधिकारी निर्देश मुख्य अधिकारी का निर्देश। मुख्य अधिकारी कौन है, गद्य सन्यासी ना है? ये जना कौन है, वो प्राकृतिक जन नहीं हो सकता, वो कौन है सन्यासी ना। तो सन्यासी ना कर्ता चल रहा है अनन्या है जना, जना के साथ दी जाएगा ना, और जना कौन हो गए सन्यासी, ये भी उसी के साथ जाएगा ना। ये जना अनन्या जना माम आत्मत्वे चिंतयत परिपाषत। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि प्राकृतम व्यावर्त मुख्य मुख्यान अधिकारी में निर्देशक सन्यासी। अब परिपाषते का क्या अर्थ है, कहते परिपाषते परिपाषते माने परिकर सर्व तो अनवच्छिन्नतया पश्यन्ति। यहाँ पर उपासना जानने, उपासना क्या है जान, तो सब तरफ से अनवच्छिन्नतया किसी भी प्रकार का अवच्छेद रहित स्वरूप को देखे, किसी प्रकार के अवच्छेद रहित एक सत्तात्मक परमात्मा स्वरूप को जो देखते। ये तो समझिए अभी यह मुख्य ज्ञानी नहीं है, उपासक ज्ञानी ही है, ये तो ज्ञानी की ही बात कर रही है। परिपाठ आत्मत्वेन कौन देखता जो है, परम देव नारायण आत्मत्वेन तथा आत्मत्व आत्मा रूप से जिसने बोध कर लिया है तो मुख्य ज्ञान बुद्धि जानना ज्ञान है और मानना उपासना है। तो मानना कहाँ है, यहाँ तो कर्ता माने ज्ञाता, गति ज्ञान है। अनवच्छिन्नता से जो है वो ज्ञानी ही देख सकते, ज्ञानी ही तो अनवच्छिन्न देखेगा, नहीं तो अनवच्छिन्न देखेगा। उपासक भी अंग्रह उपासक भी तो अनवच्छिन्न देखेगा, नहीं अंदर उपासना नहीं करेगा यहाँ पर, जो तो भावना करेगा ऐसा वो कहती किस रूप में वो जाग रहा है, अनुभूति अनुभूति के अनुसार ही तो बुद्धि में जो है उसको ध्यान होगा ना। भाई ज्ञानी को जब भक्त माना तो ज्ञानी की भक्ति क्या हो, स्वरूप दर्शन इसलिए पश्यन्ति कह दिया ना, अनुभव छिन्न तया पश्यन्ति भावयति, ऐसा नहीं कहा, वह छिन्न रूप में भावना करता है ऐसी बात तो नहीं कहा, अनुभव छिन्न रूप में देखता है। नित्याभियुक्ता नाम नित्यम अनवरतम आदरेण स्थानेन व्यापितान व्यापिता नाम इत्या भाष्य में देखिए कि नित्याभियुक्ता है ना, भाष्य में क्या था नित्याभियुक्ता और उसका अर्थ जो है वह भाष्यकार भगवान ने किया कि सततम अभियोगिना, टीकाकार उसी बात को ले रहे हैं कि नित्याभियुक्ता नाम नित्यम अनवरतम, नित्य हो गया माने अनवरत, आदरेण ध्यानेन व्यापिता आदर पूर्वक ध्यान में लगा आदरेण ध्याने आदरेण ध्याने व्यापिता आदर पूर्वक कोई सत्काराभिषेक जो है ना, आदर पूर्वक जो है वह ध्यान में लगा है, किसी को भाष्यकार भगवान कहते सतता भी योगी नाम सतत अभियोग। अब ये दोनों इस प्रकार के शब्द कैसे आ जाते हैं ज्ञान आदि के, इस प्रकार के आ जाते हैं ज्ञान में, भाई ज्ञान के अनुसार ही तो उसके बुद्धि में आकलन होगा ही होगा, और दूसरे जो प्रेमी भक्त है वो उसी प्रकार का ध्यान करेगा तो बात ही है। अब योगक्षेम महात्म्यम का क्या तात्पर्य है तो भाष्य में देखिए योग क्षेम योगो अप्राप्त प्रापण, योग हो गया अप्राप्त का प्रापण और क्षेम रक्षण, क्षेम है जो है उसका रक्षण, तद उभयम बहामी प्राप्यामि हम, ये दोनों मैं प्राप्त करूं, जो अप्राप्त की प्राप्ति है उसके लिए जो अप्राप्त है उसका प्रापण भी कराना मेरा ही काम हुआ, और जो प्राप्त है उसका रक्षण भी करना, किमर्थम परमार्थ दर्शनम योगक्षेम बहसी क्या संख्या, पहले जो था ना योगस्य क्षेमस्य योगक्षेम, योगक्षेम की व्युत्पत्ति कैसी है योगस्य योगक्षेम अग्रसर हो तत्र अपुनरुक्तम अर्थम, अब उसमें जो है अपुनरुक्त मान योगक्षेम एक ही चीज हुई ऐसा कोई समझे तो कहते नहीं एक ही चीज नहीं है, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर यह है योगो अप्राप्त से प्रापण और क्षेम तथा तब उभय महान प्राप्त। अब एक प्रश्न ये है कि भाई किमर्थम परमार्थ दर्शी नाम योगक्षेम बहुत इत्यादि क्या है, क्यों जो है इस प्रकार जो परमात्मा में लगे हुए उसके योगक्षेम का माना क्यों करते, तो उसके प्रयोजन होना चाहिए ना, योगक्षेम का मान करने के लिए क्या लगा आपको योगक्षेम का मान करते, भाई योगक्षेम का मान ऐसे करते हैं जो अपनी आत्मा है ना, यहाँ के लोक में देखिए जिसको मान लेता है अपना है उसका योगक्षेम की चिंता करता है कि, जिसको भी मान लेगा कि अपना है उसकी योगक्षेम की चिंता, और भगवान तो जो है उसको आत्मी मानता है, वो नित्युक्त है उसको आत्म तो अपनी योगक्षेम की चिंता कौन नहीं करे, अपनी योगक्षेम वैसे भी करेंगे। अब ये जो कहो कि जो है वह वो भी तो जो है भगवान को आत्मा मानता है तो भगवान के योगक्षेम की चिंता क्यों नहीं करता, भगवान के योगक्षेम की चिंता करने की कोई जरूरत है, इसलिए भक्त को भगवान के योगक्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ती, पर भगवान को भक्त के योगक्षेम की चिंता करनी पड़ती, क्योंकि जब तक उसका शरीर है तब तक ये बस शरीर की चिंता होता है। कि दोनों आत्मा होने से एक दूसरे का करना, दोनों आत्मा होने पर भी परो भगवत विषय उसका जो ज्ञान है, इसलिए उसको योगक्षेम की चिंता नहीं करता। पर ये जब तक शरीर है तब तक योगक्षेम की चिंता, समुद्र का भाव रहेगा, समुद्र में तो सब कुछ है। अरे आप कहते सब कुछ रहेगा, जब तक शरीर है तब तक जीव है वह भगवान तब तक भगवान करेगा। क्यों करेगा? कि भगवान उसको भक्त मानता है। वो भले ही जो है वह जो है अपने को भक्त भक्त ना माने, पर भगवान तो उसको ज्ञानी को भक्त मानता है। भगवान ज्ञानी अपने को भक्त नहीं मानता, पर भगवान भगवान ज्ञानी को भक्त मानता है। भगवान का योगक्षेम है ही कहाँ, भगवान परिपूर्ण है ही। तो भक्त को भगवान इसलिए जो है भक्त को अपना भक्त मानता है, ज्ञानी को, ज्ञानी को जब भक्त मानता है तो उस भक्त के योगक्षेम की चिंता कौन करे? और भक्त तो जो है वह स्वरूप भूत जो भगवान को मान लिया, ज्ञानी को स्वरूप भूत मानता है, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो भक्त को भगवान को करना, भगवान को लोक में भी इस प्रकार का देखा जाता है कि कोई कोई तो ऐसा होता है कि वह अंतर प्रेम ऐसा होता है व्यक्ति का कि वह अनन्य के समान होता है और बाहर से कोई सेवा नहीं, बाहर से कोई सेवा, पर वो कहीं भी रहे तो वो स्वामी जो है उसकी चिंता करता है। बाहर से कोई सेवा भी न करने से ऐसे ज्ञानी जो है, ज्ञानी को आपने शरीर की भी चिंता नहीं है और भगवान को तो आत्मरूप कर दिया है, वहां भी कोई चिंता का विषय नहीं है, अपने को भक्त मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा जो ज्ञानी है उस ज्ञानी की चिंता भगवान करे, तो ज्ञानी की चिंता क्या करेगा? ज्ञानी का जब तक वो शरीर जो है सब शरीर है तब संबंधी वो शरीर के विषय में उसकी जो है मन के विषय में सबकी चिंता करो। तो भेद सिद्ध हो जाएगा, अलग को चिंता करने अलग होगा। अरे भगवान दुनिया की चिंता करता है तो भेद नहीं सिद्ध होता है, ज्ञानी की चिंता करेगा तो भेद सिद्ध हो जाएगा। दुनिया की चिंता करता है भगवान, इसकी उत्पत्ति पालन संहार करता है तो उसको भेद नहीं सिद्ध होता है। हम लोगों की तरह थोड़े भगवान है कि जो है शिव जी को जल चढ़ाने से भेद सिद्ध हो जाता है, भोजन करने से भेद सिद्ध नहीं होता है। भगवान को भेद कभी सिद्ध नहीं। तो ये कह दिया कि तद उभय बहामी प्राप्यामि, ज्ञानी तो आत्मे में मतम तत् मम प्रियो है, ज्ञानी तो आत्मे है ना, तत् मम प्रियो यस्मात् तस्मात् ते मम आत्मभूता ज्ञाते, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है ना, इसलिए जो है वो ज्ञानी जो है मम आत्मभूता प्रयास, मेरे जो है वो आत्मभूत है और मेरे जो है वो प्रिय है, इसलिए उसकी चिंता करते हैं। अतः पेशाम योगक्षेम बहानी की संबंध, इसलिए उनका योगक्षेम कर। एक इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि आप क्यों योगक्षेम बहन करते हैं, मतलब योगक्षेम बहन इसलिए करते हैं वो अत्यधिक प्रिय है मुझे, वो हमारी आत्मा ही है। सम्यक दर्शन निष्ठानानेव योगक्षेम भाति भगवान इति विशेषणम् अमृश्यमानः सर्वे, सम्यक दर्शन निष्ठा वालों का ही योगक्षेम भगवान वहन करता है, ये विशेषण का विचार न करते हुए शंका करते हैं। क्या शंका है? कहते शंका ये है कि ननु अन्येषां में भी भक्तानां योगक्षेम भाति भगवान है, अरे दूसरे भक्तों का भी तो योगक्षेम भगवान वहन करता है, केवल सत्य ज्ञान निष्ठा वाले का ही योगक्षेम बात करता है ऐसी बात तो नहीं, तथा सत्य भी हो बात है। इसमें भी है दूसरे भक्तों की भी तो योगक्षेम भगवान बात करता है, कोई ज्ञानी का ही भान करता है बात तो नहीं है ना। अन्य शामों की भक्ता नाम योगक्षेम भाग्य भगवान उत्तर दिया सत्यम एवं भाग्य ठीक बात करता है। दूसरे भक्तों का भी जो है योगक्षेम भान तो करते ही है किंतु अयम विशेष हो ज्ञानी की क्या है योगक्षेम बात करना ये कुछ विशेष क्या विशेष है अन्य भक्ता स्वात्मार्थम स्वयं योगक्षेम भी है। दूसरे जो भक्त है वो तो जो है वह स्वयं भी अपना कर लेते हैं अपने लिए कुटी बना लेते हैं स्वयं अपने लिए भोजन का प्रबंध कर लेते हैं कुछ परिश्रम करते हैं भगवान को कष्ट नहीं भगवान को कष्ट नहीं तेरे भक्त तो भगवान को कष्ट नहीं देता इसलिए जो है वह स्वयं भी करता लेकिन ये ज्ञानी को तो आत्मा चरित्र जो है वह दृष्टि नहीं है ये कैसे करेगा इसलिए कहा कि अन्य सामने की भक्ता नाम योग भक्ति हो भगवान सत्यम एवं भक्ति किंतु अयम विशेष हो अन्य भक्ता के स्वामीर्थम स्वात्मार्थम स्वयं अपनी योगक्षेम और अनन्य दर्शन जो अनन्य दर्शी है वह न आत्मार्थम योगक्षेम वो अपने लिए जो है योगक्षेम की इच्छा कभी करते ही ज्ञानी अगर ज्ञानी अगर कुछ कर्म करता है तो क्या दोष लगेगा उसे हाँ ज्ञानी यदि कर्म करेगा तो बहुत बड़ा दोष लगेगा शरीर से शरीर करेगा ये तो अलग चीज हो गई पर ज्ञानी करेगा तो उसको ज्ञानी का शरीर करेगा तो ज्ञानी का शरीर जब पहले से फिक्र होगी ज्ञानी का शरीर है अरे जो जिसकी आंखा ममता का विषय होता है उसका शरीर होता है ज्ञानी के आंख जबकि ये शरीर आपका नहीं क्योंकि आपने आंखा ममता का विषय नहीं बनाया शरीर तो आंखा के शरीर देखो ये भी है ये भी पर आपका शरीर नहीं आपका शरीर नहीं क्यों आपका शरीर नहीं आपके आंखा ममता का विषय नहीं है ये तो उस शरीर को ज्ञानी अपने आस्था ममता का विषय बनाता है कि ये मैं हूं या ये मेरा है तब तो ज्ञानी का शरीर हो सकता है जिस शरीर में आस्था ममता निर्गत हुई है वो शरीर तो है ना वो शरीर भले रहे पर ज्ञानी का तो नहीं होगा शरीर है ये अलग चीज है अरे ये कुटी पड़ी है अलग चीज है भाई इसकी कुटी है इसके लिए तो संबंध बनाना पड़ेगा ना हम कहते हैं जंगल में बहुत कुटी पड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं तो कुटी का झाड़ा फूको तो कुटी में रहने वाला करेगा अब वो कुटी में रहने वाला करे कोई भी करे कुटी में रहने वाला भी कर सकता है पर कुटी में रहने वाला करेगा पर वो उसकी कुटी तो नहीं रहेगी किराएदार भी कर सकता है वही तो मैं कह रहा हूँ उसकी कुटी तो नहीं रहेगी पर वो पहले आता ममता लेकर तो हुई उसके पहले नहीं हुई उसके पहले वो रहता था उसके पहले उस कुटी में रहता था ये आप अज्ञात दशा में करेंगे पर जब वो आकाश रूप हो गया तो उस कुटी में कैसे रहा शरीर का कर्म भी तो अज्ञात दशा में शरीर रहेगा उसको हम मना थोड़ो करते हैं पर ज्ञानी का शरीर रहेगा हम अज्ञानियों को तो प्रतीत होगा होने दो ज्ञानी से कर्म ज्ञानी को ज्ञानी कोई कर्म नहीं तो हमारी दृष्टि में कोई दोष आपके दृष्टि में दोष ही है ज्ञानी भी जो कर्म मानता है उसकी दृष्टि में तो हम तो मान रहे हैं कि ज्ञानी का शरीर है हाँ तो आप मान रहे हैं तो आपका दृष्टि दूषित है क्योंकि आप अज्ञानी हैं अज्ञानी होकर के ज्ञानी माना जाएगा वो ज्ञानी है ज्ञानी होकर के ज्ञानी थोड़ो माना जाएगा जो ज्ञानी है अज्ञानी जो है थोड़ो करेगा कि ये ज्ञानी है इसका निर्णय अज्ञानी नहीं करता तो अयम विशेष हो अन्य भक्ता दर्शन आत्मार्थम योग क्यों उसको भूख लगेगी भोजन की इच्छा नहीं होगी अरे नहीं जीवित मरने वा आत्मा है अरे शरीर रह जाता रहे इसकी चिंता करने चाहिए। शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर रहने न रहने की क्या क्या उसको ले रहा है, शरीर रहे या न रहे उसकी चिंता करें। स्वामी जी अज्ञानी को ये दृष्टि नहीं होगी कि ज्ञानी है तो फिर वो अज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी नहीं थे। ज्ञानी जो है जीवित मरने व आत्मनो वृद्धि पूर्वती, शरीर रहे या न रहे इस प्रकार की अभिकांक्षा ज्ञानी नहीं, इसलिए शरीर के विषय में उसको कोई चिंता नहीं है। केवल में वो भगवत शरणास्ति, वो तो केवल भगवत शरण है ना, वो स्वरूप शरण है, वो दूसरी चिंता उसमें है ही नहीं है, भगवत अतिरिक्त कोई चिंता है ही नहीं है। तो भगवान ही कैसा योगक्षेम, इसलिए भगवान ही उसका योगक्षेम बन सकता है, स्वयं उसका स्वयं उस शरीर का योगक्षेम नहीं बन सकता, भगवान ही योगक्षेम बन सकता। वो तो एक भगवत भगवदयी के शरण होती है, उसके शरीर का उसके सारा जो दिखने वाला व्यवहार है उस व्यवहार का जो है वो ईश्वर के तरफ से उसके तरफ से, इसलिए ज्ञानी का कोई व्यवहार। अब कहो उस शरीर से व्यवहार हो रहा है और सब ईश्वर के तरफ उसके तरफ से, तो वो व्यवहार सारा का सारा ईश्वर के तरफ। इसी बात को कहते हैं कि अन्य सामग्री भक्ता नाम भगवान योगक्षेम बहुत, दूसरे भक्तों का भी योगक्षेम भगवान मान करता है, इसका अंगीकार इसको अंगीकार करते हैं ठीक है। कहीं भक्ति भक्तेशु ज्ञानीशु विशेषो नास्ति, भक्त भक्त और ज्ञानी में विशेषता कुछ हुई नहीं, क्योंकि सबका योगक्षेम भगवान बात करता है, किंतु तत्र विशेषम प्रतिज्ञा जो ज्ञानी का जो वहन करता है उसमें कुछ विशेषता है, इसको विवरण करता है अनित्या योगक्षेम उद्देश्य स्वयं की हस्ते चेष्टा पूर्वस्थित यावत, जो था ना योगक्षेम उद्देश्य स्वयं चेष्टा न कुर्वन्ति, वही कहा ना योगक्षेम की हंते कौन दूसरे भक्त और ज्ञानी नहीं, तो दूसरे भक्त योगक्षेम की हंते योगक्षेम की चिंता कर लेते और ज्ञानी नहीं कर पाता, भक्ति के भी योगक्षेम उद्देश्य स्वयं की हंते चेष्टा पूर्वक किया आत्मविधान सार्थक योगक्षेम उद्देश्य चेष्टा भाव स्पर्शे, आत्मवेदता में जो है अपने लिए योगक्षेम को उद्देश्य लेकर के कोई भी चेष्टा किसी को कहते नहीं थे, जीवित मरने व आत्मनो वृद्धि पूर्वक थी, वो शरीर के रहने या जीने मरने में कोई जो है कामना नहीं करता, वृद्धि अपेक्षा कामना का वृद्धि मन अपेक्षा कोई अपेक्षा काम इसी प्रकार की कामना नहीं, कामी माने कामना न कर वृद्धि अपेक्षा है ना, और काम उसी अपेक्षा को कह दिया काम, अब वृद्धि जो था ना उसमें इसलिए कह दिया काम, यानी नाम कर ही सर्वत्र अनास्था इत्यासंख्या करके फिर तो ज्ञानी को सर्वत्र अनास्था है, किसी का जो है वो भावना नहीं करेगा वो है, अरे ना कोई पदार्थ चाहेगा कुछ भी नहीं चाहेगा, कहते हैं कि एक है एक जगह आस्था है, कौन सी कहाँ आस्था है, केवल में भगवत शरणास्थी केवल भगवत तत्व में उसको आस्था है, दूसरे चरण पेशा तदेक शरण से परिकल्पना है, तो भगवत एक शरण जब हो गया तो फलित क्या हो गया, तो ये फलित बता दिया कि अतो भगवान ही देशा योगक्षेम, भगवान ही उसका योगक्षेम करता है, इति शब्दो विशेष शब्देन संपत्ति, कौन सा इति शब्द भक्ति इति विशेष समझे ना, इति विशेष किसके विशेष हो गया, अन्य भक्तों के अपेक्षा, अन्य भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी भक्त की ये विशेषता कि भगवान ही जो है उसके जो है वह योग क्षेम का चिंता करता है और दूसरे भक्त अपने योग क्षेम की चिंता दूसरे तो अपने भी चिंता कर लेते हैं, भगवान भी करता है, और यहाँ तो भगवान ही हो, भगवान ही करता है, तो भगवान ही उसे जो कराना होता है उस शरीर से वो करा लेता है। प्रत्यक्ष कराना होता प्रत्यक्ष करा लेता है, समाधि में बैठाना होता समाधि में बैठा देता है, जैसा उसको कराना होता वैसा करता। वो तो प्रारब्ध कराते बोलते हैं, प्रारब्ध ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं कराता, ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं कराता, ज्ञानी का शरीर का उपयोग भगवान करता। जैसे क्या होता है कि कोई वस्तु है जो मान लीजिए यहाँ पर फनिया कोई वस्तु निकली और उसका जो मालिक नहीं है कोई, तो कहाँ चल जाता है? सरकारी खजाना। ऐसे ज्ञानी का प्रारब्ध चला जाता है सरकारी खजाना, तो भगवान कहते हैं। अब भगवान जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा करता है, ज्ञानी का प्रारब्ध कहाँ चला? भगवान का, तो भगवान का हो गया, क्योंकि ज्ञानी तो संबंध रखा नहीं शरीर से, शरीर से नहीं रखता तो शरीर भगवान का हो गया, उसका प्रारब्ध तो भगवान का हो गया। अब उसका जैसा उपयोग करना हो वैसा उपयोग कराता, तो उसके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का जो उपयोग जो है भगवान करना चाहता है वो उपयोग करता है। अज्ञानी का प्रारब्ध भगवान जाता है, अज्ञानी का प्रारब्ध तो उसकी कर्म के अनुसार कराता है, जो उसके साथ संबंध रखता है ना, इसका तो संबंध ही नहीं है प्रारब्ध से, वो तो अपने में कर रखा है इसलिए। हाँ, वो तो संबंध करके रखा है ना, उसके संबंध के अनुसार ही चलाएगा, वो तो संबंध के अनुसार ही चलाएगा ना, वो तो उसने उसको अपना पैसा बना के रखा है, तो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, और सरकारी खजाने में जमा हो गए तो भगवान जैसा उपयोग करना चाहे वैसा उपयोग करेगा, इसलिए ज्ञानी का सारा उपयोग करता है। और जो वो उपयोग करता है इस शरीर का भगवान, ये शरीर को खिलाता पिलाता है, बढ़िया खिलाता है, उपयोग करता है तो उसको खिलाता पिलाता भी है, इसलिए बढ़िया से बढ़िया खिलाता पिलाता उपयोग लेता है। ओम इसका मतलब यह है कि सर्वात्मा आप ही हुए, तो जब सर्वात्मा आप ही हुए और ये भी ने कहा कि जो है वह काम कामा लभते आया था, आया था मतलब काम कामा लभते, जब सर्वात्मा आती हुए तो सभी उपासना किसकी करती है? उपासना किसकी करेंगे? आपकी करेंगे, तो उपासना तो सब आपकी कर रहे हैं, तो जब आपकी कर रहे हैं तो फिर आपने कह दिया कि तथागतम काम का माल, ये साधना वाले जो है यह किसको प्राप्त होते हैं? संसार को प्राप्त होते हैं, ये कारण। तो इधर जो है अब इंद्राज देवता रूप तो आप ही हैं, तो इंद्राज देवता रूप आप ही हैं तो आप ही की उपासना किया उन्होंने, जब आप ही की उपासना किया तो संसार भाव उपयोग से इसके तो प्राप्त हो गए। और इधर आपने ये कहा कि हमारे भक्त जो है वह तो तो वो क्या आपके भक्त नहीं है? यदि आपके भक्त नहीं है तो फिर किसके भक्त है? आपके अतिरिक्त दूसरा जब है तो वो किसके भक्त है? वो भी तो आपके भक्त है। और श्रुति में भी इसी प्रकार की बात आती है कि सर्वम एतद् ब्रह्म कह देते हैं, सर्वम सविदः ब्रह्म कह देते हैं। ये भी कहती है श्रुति की इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सति विप्रा बोधा वदन्ति। तो श्रुति जैसे कहती है और आपने भी यही कहा, श्रुति भी इसी प्रकार कहती है और आपने भी इसी प्रकार कहा। तो श्रुति स्मृति जब ये कहती है कि यही परमात्मा जो है वह अनंत रूपों में है, इसकी जो फलगत भेद है इसकी बात समझ, इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहेंगे कि खलगत जो भेद है उसका एक तो दूसरा है। उसका एक तो क्या है? उसका एक तो अज्ञान है, उसका एक तो वास्तविकता को न स्वीकार करके जो करता है वह मुख्य फल को प्राप्त नहीं। देवतात्मना परस्यैव आत्मना स्थिति अद्भुत भ्रमा। तत्त देवता रूप में यानी इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता के रूप में, राम कृष्ण शिव इत्यादि सभी तत्त देवता के रूप में परस्यैव आत्मना जो परमात्मा है उसी की स्थिति अद्भुत भ्रमा। तत्त देवता के रूप में वही है, जैसे हम कहते हैं कि तत्त प्रकाश के रूप में विद्युत चाहे वो थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, विद्युत प्रकाश के प्रकाश के रूप में, चाहे लाल हो पीला हो नीला हो, जैसे भी प्रकाश के रूप में विद्युत, ये कहीं विद्युत जो है छोटे बड़े लाल पीले सफेद इत्यादि प्रकाश के रूप में अविद्युत हो, इसी प्रकार एक ही परमात्मा विभिन्न उपाधियों के विभिन्न देवता के रूप में अभिषेक है। तो जब एक परमात्मा की स्थिति स्वीकार कर लिया तो देवतांतर पराणामक, तो जो किसी भी देवता का आधार लिया है किसी भी देवता के पराण शिवा वह भी भगवत शरणत्व अभिषेका, वह भी तो आपकी पराण है, किसी देवता को आधार बनाया है तो आपको ही आधार बनाया है, दूसरे को तो आधार नहीं बनाया। तो क्या हुआ कि भगवत शरणत्व अविशेषात तदेक निष्ठत्व अकिंचित कर्म की मनमान संस्कृति। तब यहाँ पर जो कहा आनंद के एकाशतम यो वाम स्मरति निष्ठ कोई तात्पर्य नहीं करता, सभी का आपकी उपासना कर रहे हैं, सभी का योगक्षेम आपको बात करना है, ये अपिंचित कर हो गया ना, इसमें कोई विशेषता तो नहीं मिलती। इसमें विशेषता है, भगवान विश्वंभर है इसमें किसी प्रकार का संशय तो नहीं, ये विश्वंभर जानता है, ये विश्वंभर जानता है विश्वंभर मानता है, एक विश्वंभर नहीं जानता विश्वंभर नहीं मानता, ये तो अंतर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत इसी बात को लेकर के कहते ननु अन्य देवता त्वमेव चेत, अन्य देवता भी जब आप ही है तद्भक्ताश्च स्वामेव यजन्ति, तो अन्य देवता के भक्त भी आपका ही यजन करते हैं। भगवान कहते सत्य ठीक है, हमारा यजन करते हैं, फल फिर भिन्न कैसे होगा? जब सभी आपका यजन करते हैं तो फल भिन्न नहीं होना चाहिए, आप फल भिन्न यजन तो हमारा ही करते। देवता भक्ता ये अन्य देवता, अन्य देवता के भक्त यानी इंद्र आदि जो देवता है उनके होता है, तो अन्य देवता भक्ता श्रद्धयान्विता जो भक्त है तो श्रद्धा तो रहेगी तभी तो भक्त होगा, उनमें भी श्रद्धा है उनमें भी भक्ति है और उन्होंने उसका आधार बनाया है। तो श्रद्धयान्विता यजन्ति, श्रद्धयान्वित तो होकर के यजन करते हैं, यानी उसी को पर देवता मान उसी को देखिए, वही उससे भिन्न कोई देवता उसी को तभी तो श्रद्धा के होकर के यजन करेंगे। तो आगे बताए कि जैसे जैसा उसकी सत्वगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, वैसे देवता बन जाता है। गुण प्रवाह से गुण प्रभाव से उसी प्रकार का देवता मान लेता है, उसकी श्रद्धा वही हो जाती, उसकी श्रद्धा वही हो जाती, पहले बता चुकी उसकी श्रद्धा वही हो जाएगी। तो किसी के श्रद्धा इंद्रादी में ही हो जाएगी, किसी के यक्ष कुबेर आदि में हो जाएगी, किसी के भूत प्रेत आदि में हो जाएगी। तो श्रद्धा तो रहेगी उसमें, नहीं तो फल कैसे प्राप्त? श्रद्धा के बिना असल दया उत्तम दत्तम तपस दत्तम असल युक्ति उसका फल हो नहीं। श्रद्धयान्वित तो हैं, हमें श्रद्धा है और भक्ति, भक्ति भी, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति में श्रद्धा में विश्वास है उनमें आस्तिक की बुद्धि है और भाव भी उसी से संबंधित करते, उसी को सबसे बड़ा उपासना में देखिए यही होता है। उपासना में जो जो है ना, जिसका जो गुरु है वही सर्वोपरि, गुरु तत्व एक इसमें किसी प्रकार कर सकते हैं, पर व्यवहार में जिसका जो गुरु है वह गुरु सर्वोपरि है और वहां पर श्रद्धा है। भले ही आपके दृष्टि से कोई व्यक्ति कैसा भी हो, जैसे मान लीजिए कि जय गुरुदेव हो या जो है वो सतपाल महाराज हो कन्याकुमारी, आपकी दृष्टि से भले ही वो दूसरे प्रकार है और उनके जो भक्त हैं दो लाख, उनकी तो दो दो दिन तक लाइन लगती है दर्शन करने की, तो पूर्णिमा पर दो दो दिन तक लाइन लगती है। श्रद्धा भक्ति है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति के बिना तो लाभ नहीं, श्रद्धा भक्ति रहेगी तो भगवान ही वहां के लाभ दिलाएगा है परमेश्वरी। पर श्रद्धा भक्ति एक ऐसी चीज है कि इसके बिना नहीं लाभ, तो वहां उसकी श्रद्धा रहेगी, वहां का भाव है। इस लोक के विषय में भी परलोक के विषय में हमारे गुरु की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। वो रक्षा करेगी, अब कहो को कैसे करेंगे, तो अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो भी जो है वह उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि गुरु तक गुरु की रक्षा करे उसका भाव है, तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, परमेश्वर उस रूप के उसकी रक्षा करेगा, ऐसा मत समझना कि उसकी रक्षा करेगी भी रक्षा। यहां कहते हैं कि ये भी अन्य देवता भक्ता श्रद्धयान्विता यजन्ति, यजन करते हैं। किसका यजन करते हैं? कहते जैसे जैसे देवता जो उनकी भक्ति है उस देवता की का यजन करते हैं, उस देवता का यजन करें, जिस देवता ने जिसकी भक्ति होती उस देवता का यजन करें। यजन करेगा तो देवता कहाँ जाता है, देव की मां में वो यजन है, वो भी मेरा ही यजन करते हैं, वह भी मेरा ही यजन, क्यों? इसलिए कि मैं सर्वात्मा हूं, मैं सर्वात्मा हूं इसलिए मेरा ही यजन करते हैं। कितनी बात स्वीकार करते हैं, जब आपका ही एजन करते हैं तो उनको फल क्यों नहीं जो है वो समान फल क्यों नहीं सबको प्राप्त होता है? एजन जब आपका ही करते हैं तो उनको संसार प्राप्त होता है और जो है वह आपका भक्त जो है वह मोक्ष प्राप्त करता है, ये कहते हैं। करते तो मेरा ही एजन है किंतु अभिधि पूर्वक भी वो कहते हैं कि करते तो मेरा ही यजन है पर अभिधि पूर्वक करते, कहते अभिधि पूर्वक करते, कहते हाँ अज्ञान, वो अज्ञान पूर्वक करते करते हैं ना, यानी मुझे न जान करके, मुझे जानते नहीं, उसके भिन्न उस देवता को जान करके और उसको जो है अपने से भिन्न जान करके और फिर ऐसी उपासना करते हैं, तो ये विधि नहीं है। वस्वादी को मुझसे भिन्न जानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि मैं ही वस्वादी रूप में हूं, मुझसे भिन्न अपने से भी भिन्न भेददर्शी, इसलिए भेद दर्शन जो है यह अभिधि, ये विधि तो अभिधि पूर्वक उपासना करते हैं। कोई कोई ऐसा मानते हैं विधि है अभेद बुद्धि, विधि किसका नाम है? देवता के साथ अभेद होकर के उपासना, अभेद बुद्धि यह है विधि, वो अभेद बुद्धि से रहित है, यही जो है अभिधि पूर्वक है। न विद्यते विधि, विधि जिनमें नहीं है अर्थात ज्ञान नहीं, वो अभिधि पूर्वक होंगे। तात्पर्य क्या है कि जो श्रुति प्रतिपादन करती है कि सर्वम ब्रह्मैव, सभी रूप में एक सत्ता, एक परमात्मा सत्ता सभी रूपों में अभिव्यक्त है, तो उस परमात्मा सत्ता को स्वीकार करके कहीं भी उपासना करें, सच्चाई को स्वीकार करके जो करता है वो कहीं से भी उपासना करके मोक्ष को प्राप्त करता है, पर जो सच्चाई को झुठलाना चाहता है तो सच्चाई को झुठलाई नहीं जाती, झुठलाई जाती नहीं तो उसको मुख्य फल की प्राप्ति होती है। तो सच्चाई को वो झुठलाने का प्रयास करते हैं, सच्चाई को जिसे झुठलाने का प्रयास करते हैं इसलिए उनको सच्चा फल नहीं प्राप्त हो सकता, उसका झूठा फल जो है वह जनमानस का चक्र ही है, और जो जिसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, इस तरह से इसमें समझ के रखना चाहिए, जिसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और आराधना कहीं भी करता है, क्योंकि जो है सच्चाई है ये कहीं तत्व और वह नाम रूप से रहे, तो किसी नाम का आश्रय लेता है या किसी रूप का आश्रय लेता है, उसके आश्रय से वह एक होगा।